राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रेष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 52 अनुसार 10 मार्च 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शरीर को अपना मानते हैं कि शरीर मेरा है, ये बात सच्ची नहीं है। तो शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर मेरे हैं, ये बात नहीं है। शरीरों की संसार के साथ एकता है, स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता। तो ये संसार की है चीज, संसार से अपने को अलग मानना ये गलती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, ये क्षिति जल पावक वायु आकाश इससे बना हुआ संसार है, तो इससे बना हुआ यह शरीर है। तो शरीर की संसार की एकता है, आप बनो संसार शरीर मेरा है, ये बात नहीं है। संसार शरीर का है, शरीर संसार का, इनकी जात एक है। अपने ऊपर इनकी अपने ऊपर जो कब्जा कर रखा है, ये अपना शरीर नहीं है। तो अपना और अपना न हो इसमें क्या पता, अपना है तो अपना नहीं है। तो आप ध्यान देकर देखो थोड़ा सा, क्या शरीर को अपना रखना चाहे जैसा रख सकते हैं? ये है सामर्थ्य अपने में, जैसा चाहे वही शरीर रख सकते हैं, अथवा शरीर को चाहे जैसा बना सकते हैं, काला है तो गोरा बना सकते हैं, निबल है तो बलवंत बना सकते हैं। क्या ये बना सकते हैं अपने? तो हमारा कहाँ है बताओ? हमारा होता तो उस पर हमारा आधिपत्य होता ना, हमारी बात चलती इस पर। तो जब हमारा बस नहीं चलता तो फिर हमारा कैसे हुआ? तो शरीर की एकता संसार के साथ है और हमारी एकता परमात्मा के साथ है। परमात्मा जो संसार में व्यापक है उसके अंश हम है, और शरीर है ये संसार एक है। सीधी बात एकदम, कोई शंका हो तो बोलो। पृथ्वी का तेज वायु आकाश संसार बना हुआ, इसी से बना हुआ शरीर है। इस शरीर में जो मोटापन दिखता है, हड्डियां है, मोटापन है, ये पृथ्वी का भाव है। और इसमें गीलापन है वो सब जल का भाग है, और इसमें जो गर्मी है ये सूर्य का अग्नि का भाग है। इसमें जो श्वास चलता है ये चलने वाला वायु है, इसका अंश है। इसमें पोलाट है, ऐसे हाथ जाता है, ऐसे हाथ जाता है, ऐसे खाते भीतर जाता है, पोलाट है, ये आकाश का अंश है। तो पृथ्वी तक तेज वायु आकाश ये अपना नहीं है, तो इससे बना हुआ शरीर भी अपना नहीं है। बहुत ही मार्मिक बात है, ये बहुत ही श्रेष्ठ बात है। अब इसमें शंका हो आप करो, आप इतने कहते हैं, इसमें कोई आपकी संदेह होता है, शंका होती है, वो बताओ। जिस धातु से संसार बना है उसी धातु से शरीर बना है, और जिस धातु से शरीर बना है उसी धातु से संसार बना है, अर्थात संसार की शरीर की एकता है। अगर शरीर को अपना मानो तो संसार मात्र अपना है, अगर संसार मात्र अपना नहीं है तो शरीर भी अपना नहीं है, निर्गुमो निरहंकार हो जाएंगे, बहुत ऊंची स्थिति हो जाएगी। कर्मयोग में भी निरहंकार है, भक्ति योग में भी निर्गुमो निरहंकार है, और ज्ञान योग में निर्गुमो निरहंकार है। न ममता है न मैं पड़ा है, मैं मेरा, ये दोनों नहीं है। कर्मियों की दृष्टि से भी व्याय काम सर्वान दृष्टि निर्भमो निरहंकार सशांति में कर्मियों की बात है, और अद्वेष्टा स्वरूप मित्र कर्मी निर्भमो निरहंकार भक्ति में ही बात आती है। निर्भमो निरहंकार ये मेरा पर भी अपना नहीं है, राम मन मेरा नहीं है। ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रह विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म कल्पते, उसको अहंकार पहले यदि ममता पीछे त्याग रहे हैं परिग्रह संतोष हो, त्याग दे तो ब्रह्म हो जाए, ब्रह्म हो तो विहाय कामान इकहत्तर में कर दिया निर्मो निरहंकार, तो आगे कहते ऐसा ब्रह्म स्थिति आपकी स्थिति ब्रह्म में होगी, इस अपना भी स्थिति प्राप्त नहीं न इसको प्राप्त और मोहित नहीं होता। अंतकाल में भी ये हो जाए तो मुक्त हो जाएगी, निर्भर में चली। तो शरीर को अपना माना है, कोरा कोरा माना है, मानना न मानने से मिट जाता है, माना हुआ न मानने से मिट जाता है, अपना है नहीं। क्या शरीर को अपने मुताबिक बना सकते हैं, अपनी मर्जी मुताबिक रख सकते हैं क्या? ऐसे मन बुद्धि इंद्रिया इनको सबको अपने मर्जी में मुताबिक बना दे, अपने मर्जी मुताबिक रखे तो कम से कम मन तो नहीं रहे, क्यों मरने क्या शौक लगी है हमारा, तो हम नहीं मरने देंगे, पर हमारे से मन रुकता नहीं तो हमारा नहीं है, ये खास बात है। तो ये हमारा नहीं है, जैसे गीता माया भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार बंदा प्रकृति रहता अपरा, ये अपरा प्रकृति है, जीव है परा प्रकृति, तो जीव गाय का संबंध क्या, ये अपरा कृष्ण है या जीव भगवान का है, अपरा प्रकृति मेरी और जीव उतमी परा प्रकृति, तो भगवान के साथ हमारी एकता है, इन संसार की भगवान के साथ एकता है, तो भगवान के साथ एकता अपना है, ये परा नहीं है। तो शरीर मैं मेरा नहीं है, इसमें शंका हो कोई पूछो, अपना मान रखा है तो मानी हुई कब तक चलेगी बात, मानी हुई बात कब तक चलेगी, वास्तव बात तो है जैसे रहेगी, तो शरीर अपना नहीं है, ना स्थूल शरीर अपना है, ना सूक्ष्म शरीर अपना है, ना कार्य शरीर अपना है, इस संसार के साथ इसकी एकता है, हमारे साथ एकता नहीं है, हम तो है परा प्रकृति, ये है अपरा प्रकृति, और निर्मो निरहंकार निहाल हो जाए, मैं मेरे की जेवड़ी गंबनी हूँ संसार दास कबीरा क्यों बने जाके राम आधार, तो मैं मेरे की ऋषि है यही बंधन है, मैं और मेरा मानते ही बंधन है, तो वही मेरा बंधन है, वही मेरा छूटा बंधन छूट गया, मैं मेरे की जी बड़ी गर्व बंधु संस्कार निर्मो निरहंकार से शांति मत की स्थिति ऐसा ब्रह्म की स्थिति, ये स्थिति क्या हुई कि ब्रह्म में स्थिति हुई, शरीर में अपनी स्थिति मानने से हम बंधन में हो गए, और हमारी वास्तव में शरीर में स्थिति नहीं है, ब्रह्म में स्थिति स्वतः है, ये सब ब्राह्मी स्थिति, एकत्र में विहाय कामान यह सर्वान पुमास्तर निष्क्रिय कामना का त्याग निष्क्रिया का त्याग कर दे निर्मो निरहंकार है शांति हो जाएगी। ये सब ब्रह्म स्थिति क्या स्थिति हुई निर्मो निरहंकार स्थिति क्या हुई कि ब्रह्म स्थिति ब्रह्म हुआ तो हम ब्रह्म है ये बात सिद्ध हो गई। तो सिद्ध कैसे हो गई सही हम नहीं है मैं मेरा नहीं है बस काम बच गया पूरा। यीशु ने बताया था ना एक संबंध है शरीर के साथ में वो भेद भेदभाव का संबंध अभेदभाव का संबंध अभेदभाव का संबंध तो अहंकार है और भेद का संबंध मेरा है अभेदभाव तो मैं हूँ ये शरीर और शरीर मेरा है तो ना मैं शरीर हूँ ना शरीर मेरा है एकदम बिल्कुल अनुभव की बात है। पर अभी अभी अभी आप मान लिया अभी इसी क्षण निर्मम और निरहंकार अब इसको समझ में नहीं आए वो शंका बताओ आप कौन बोलो उसको विचार करें बात तो ऐसी है पर नहीं जचे तो शंका करो नहीं तो ये बात जचा कि शरीर मैं और मेरा नहीं बस सच्ची बात निर्मम और निरहंकार अशांति चाहते हो और अशांति मिले तो इसमें निर्मल रहेंगे शांति मिल जाएगी सर शांति मिल गई शरीर अशांति क्या है शरीर को अपना मानने अशांति है शरीर को अपना मानने पर संसार के साथ में अपनापन हो गया। जैसे एक लड़की के साथ आपने संबंध किया तो ससुराल मात्र का संबंध हो गया आपके साथ कोई सास है कोई ससुर है कोई साला है कोई साली है कोई सलाली है कुछ आपका संबंध हो गया और एक शरीर को छोड़ा अपना कोई संबंध नहीं तो शरीर के साथ संबंध और संसार के साथ संबंध हो गया तो संबंध संसार के साथ हमारा है ही नहीं ये तो निरंतर बदल रहा है। अरे आप वही उस बालक में थे तो प्रत्यक्ष अनुभव है आपका कि भाई मैं हूं नहीं हूं या मैं नहीं हूं इधम शरीर हम कौन थे क्षेत्र इधम इधम तो इधम ऐसे उंगली से होता है तो इधम गलत थम्मा मैं थोड़ा ही हूं थम्मा इधम का है इधम ये इधम शरीर हम इधम उंगली निर्देश होता है संस्कृत में एकदम शब्द माने यह तो यह होता है तो शरीर यह है यदि जाने और क्षेत्र की है और क्षेत्र की विचार माम विद्धि क्षेत्र की विचार परमात्मा के साथ संबंध लेगा ये ज्ञान है क्षेत्र से ज्ञान है मतलब ये ज्ञान है कोई शंका हो यह संसार का है। अब इसमें संसार की सेवा में लगा देना ये कर्म योग है। अब मैं और मेरा नहीं एक दूसरों की सेवा में लगा देना अपना न मान करके उनके लोगों की सेवा लगा देना कर्म योग हो गया और मैं और मेरे से आप अलग हो जाओ मैं मेरा नहीं है एक ज्ञान योग हो गया और मैं मेरा सब भगवान को अपने वो मैंने सब भगवान को दे दिया ये भक्ति योग हो गया और मेरा मन एक जन्म मरण योग हो गया इसको मेरा माना तो जन्म मरण योग हुआ हमारे जन्म मरो मिलेगा कुछ नहीं हाथ कुछ आएगा नहीं अनंत जन्मों तक हाथ कुछ नहीं आएगा। जैसे गाड़ी के बैल को चलना पड़ता है रात और दिन और उम्र भर चला और कहीं नहीं गया वहां कहा गया ऐसे जन्म गए फिर मरो मर गए फिर जन्म गए फिर मरो मर गए फिर जन्मो ये चक्कर है वो कभी अंत आएगा नहीं हजारों लाखों जन्म हो जाएंगे तो जाएंगे नहीं और इनको अपना नहीं है ऐसा स्वीकार कर दृढ़ता से मान लेगी ये तो अपना नहीं है भाई ना मैं शरीर हूँ ना शरीर मेरा है जब मैं मेरा छूटा मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार दास कबीरा क्यों बंदे जाके राम आधार ये तो राम जी का हूं मैं मेरे की जेवड़ी मैं और मोर तोड़ते ही माया ये माया है शरीर को मैं मेरा माना ही माया है ये बंधन है मेरा है ही नहीं शरीर ना शरीर मैं हूँ ना शरीर मेरा है क्यों शरीर तो यह बड़ा है माँ के पेट में और छूटेगा तो यही छोड़ कर चले जाएंगे अब हमें कैसे हुआ अपना तो साथ जाए तो अपना साथ आया तो अपना साथ आया नहीं बड़ा है और बड़े जो छूट जाएगा यहाँ ही तो अपना साथ जाएगा नहीं छूटे भी नहीं और आत्मबोध हो सकता है क्या संबंध छूटे भी नहीं मन से संसार का और आत्मबोध कैसे होते, जड़ता के साथ संबंध आत्मबोध कैसे होगा? जड़ता का संबंध छूटेगा तो आत्मबोध होगा ना? कहा मन बुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान किसी को हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? ये तो प्रकृति का कार्य है। मन बुद्धि अहंकार महाभूत अन्य अहंकार हो बुद्धि अव्यक्त इंद्रिया, ये तो क्षेत्र है, इसके द्वारा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इसका सदुपयोग करो तो उसका फल हो जाएगा। जैसे कर्म योग में ये संसार में लगा दिया, अपना अपना नारा करके लगा दिया तो आपका पिंड छूट जाएगा, पिंड से पिंड छूट जाएगा। तो मिलेगा उसने तो मिलेगा परमात्मा की प्राप्ति, तेरे के द्वारा नहीं होगी। द्वारा होगी जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होगी। जड़ता के त्याग करते सिर में तैर रहेगा क्या बात क्या है बताओ? असत का त्याग में सत ही रहेगा, जड़ता के त्याग में चेतन रहेगा, दुख के त्याग में आनंद रहेगा, सत्य दर्द रहेगा। इसमें अड़चन आती हो जो बताओ? कुछ अड़चन नहीं आती, बस बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो माँ के पेट में बना है ना, बना है तो, और मरेगा तो छूट जाएगा। सच्ची है ना ये? क्या साथ व्यसन है शरीर को? मकान में मैं रहता हूँ तो मरने पर मकान को साथ ले जाऊंगा? यहां से जाऊंगा तो मैं मकान को साथ ले जा सकता हूँ? मकान की तरह शरीर है, शरीर की तरह मकान है। केवल इतनी बात ही मान लेनी है, पक्की मान लेनी, मैं नया दे जाऊंगा। बिल्कुल दृढ़ता से मान नहीं रही, बिल्कुल ठीक है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। देखो आपको जो मिला हुआ है, परिवार मिला है, धन मिला है, वो मिला है और इसका उपयोग कर सकते हो, परंतु धन को शरीर को अपना साथ में रख सकते हो क्या? शरीर और संपत्ति इनके साथ आप रह सकते हो क्या? आपके साथ ये रह सकती है क्या? कैसे है? आप है ही नहीं। जो नहीं रह सकती वो हमारी रही है, क्या कर दे बस। आज अभी अभी अभी इसी क्षण हमारा नहीं है, काम का बन गया बस। ना मैं शरीर हूँ, ना शरीर मेरा है, मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा मेरा है। क्यों मम्मी वंश हो जीव लोग भगवान मेरा अंश कहते हैं, भगवान प्रगति अंश नहीं कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मनुष्य सुख राशि अमल मल नहीं दे। सफाई सफाई सीधी एकदम सीधी बात। अर्थन बताओ, कोई बोलो, जिस भाई बहन के समझ में ये ना आवे वो बोले, शंका हो बोले, शंका बोलने से बड़ा खुलेगा विषय, बहुत खुलेगा, साफ हो जाएगा। शंका नहीं है तो भाई ठीक ही है। त्याग नहीं, मैं मेरी का त्याग ही त्याग बताया है। त्याग और क्या करोगे आप? देखो त्याग उसी का होता है जो वास्तव में अपनी नहीं होती है, तो अपनी मानी हुई मान्यता का त्याग है, वस्तु का त्याग नहीं है। वस्तु अपनी है ही नहीं, नहीं है उसको अपनी मानी, उसको अपना न मानना, ये त्याग है। वस्तु है, शरीर है, संपत्ति है, घर है, ये अपना नहीं है, ये मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है। ये किसका अनुभव नहीं है? कोई भी बतावे कि ये शरीर संसार कुटुंबी धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद मकान ये मिले हुआ है और बिछड़ने वाला है, सच एक झूठी, पीछे मिली है छूट जाएगी। इतनी बात है, महान ज्ञान हो जाएगा, महान तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं वो है इसमें, जीवन मुक्त हो जाओगे। संसार मुक्ति के लिए ही प्राणी आया है और मुक्ति सब सीधी है, मैं मेरी है क्या? क्योंकि मैं और मेरा ये अपना नहीं है, इसको अपना मान लिया यही बंधन पड़ गया, इसको त्याग किया मुक्ति हो गई। निर्ममो निरहंकार शांति मत गति ये सब ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति हुई, ब्रह्म स्थिति को मुक्ति है, जीवन मुक्त हो गए। इतने से नहीं। शरीर से आप अलग है, ये आपका सबका अनुभव है। जितने भाई बहन बैठे हैं, इनका सबका अनुभव है कि शरीर से मैं अलग हूँ। कैसे अनुभव है कि बालकपन में आप कहते मैं बालक हूँ, तो बालकपन आपके साथ रहा, बालकपन के साथ आप रहे, तो झूठी मान्यता रहेगी कैसे, ठीक है कैसे। अरे हाँ, तो आप बताओ आपका बालकपन बताओ, लाओ ये बालकपन हमारा बताओ, ये नष्ट हुई है नहीं तो क्या बताओ। तो बालकपन नहीं तो जवानी हमारी है, जवानी नहीं तो वृद्धावस्था हमारी है, वृद्धावस्था नहीं तो सही हमारा है, एकदम सीधी बात है। और अभी अभी मान लो, अभी अभी इसी क्षण अभी मुक्ति है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए समय नहीं होता है, समय होता है जो बात उत्पन्न की जाए, उत्पन्न की जाए। जैसे रोटी बनाओ तो रोटी बनेगी तो मिलेगी, वो बनेगी तो मिलेगी, ये तो है जो का तुम्हें मिलने में क्या देख लगे, एकदम ऐसी बात है। इस वास्ते मेरी नहीं है, मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये सच्ची बात है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। क्यों भगवान कहते मेरा अंश है, प्रकृति नहीं कहते मेरा अंश है। प्रकृति मन श्रष्टा ने इंद्रिया नहीं, प्रकृति स्थान है, मन श्रष्टा इंद्रिया ये प्रकृति में स्थित है, मेरे में नहीं है। मेरा अंश तो तुम है, तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, सच्ची बात है। ये अभी आप स्वीकार कर लो, मुक्त हो जाओ, अभी अभी अभी इसी क्षण। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, मैं शरीर का नहीं, संसार का नहीं, संसार शरीर मेरा नहीं। ये तो बिल्कुल बालकपन में मैं खेलता था, वही मैं आज हूँ, मैं शरीर वो है क्या आपका, प्रत्येक अनुभव है। शरीर तो बदलता है, मैं बदलता नहीं। नाश तो भी देते भावा, अष्टा भावा ने भी देते, शरीर के सत्ता नहीं है, असत भाव नहीं है, और शरीर ही है उसके अभाव न भी देते, ना सत ना भाव भी देते, सत सत का अभाव नहीं होता, सत है जो गति हुई है, असत भाव असत हो जाता ही नहीं, इसका भाव सिद्ध होता ही नहीं। कितनी बढ़िया बताई, अविनाशी तद विधि ये न सर्व मिदन रतम, सर्व में व्यापक है वो अविनाशी है, और अंत अंत ही में देहा शरीर नाश हुआ है, ये हमारे नहीं है, हम शरीर के नहीं है। आज मुक्त हो गया, अभी अभी मुक्त है, जीवन मुक्त, इस बात को आप मान ले, सच्ची बात। और शंका तो पूछो, संदेह है तो पूछो, कोई भाई बहन जिसकी शंका हो तो पूछो, एकदम मुक्ति तत्काल इसी क्षण। मुक्ति नाम छूटने का है, शरीर को मेरा न मानो छूट गए, न मैं शरीर हूँ न शरीर मेरा है, बने क्या रहा बताओ, बदल रहे नहीं, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, तो किसी चीज पर मेरा पर कैसा करोगे, धन पर जमीन पर मकान पर कैसे मेरे पर करोगे, जब शरीर ही मेरा नहीं है तो वो मेरा कैसे होगा, बहुत दूर है, तो लोग समझाओ विश्वास है। निर्मो निरहंकार कर्मी ओम से निर्मो निरहंकार, भक्ति योग से भी निर्मो निरहंकार है, और ज्ञान योग से भी निर्मो निरहंकार है, और जन्म योग से मेरा मेरा, मैं जन्म मरण में जाना हो, दुख में जाना, सो राश लक्ष्य में नरकों में, तो मैं मेरा है, और मैं मेरा करो नरकों में जाओ विषि दे, कोई अटकाव अटकावना नहीं है। मैं मेरा मान्या है, बेईमानी आ गई, बेईमानी गर्मूति कैसे होगी, जो मेरा नहीं है उसको मेरा मान लिया, जो मैं नहीं उसको मैं मान लिया, तो उसे दंड पड़ेगा ही, कोई दूसरी चीज को हथियार है तो उसे दंड पड़ेगा, एकदम उसी की शुरुआत है। अब को भी हमारे से ये माना नहीं जाता तो फिर आप भगवान से कहो, जो काम हमारे से नहीं हो तो भगवान को पुकारो, वो सदा सुनने के लिए तैयार है। बात ये सच्ची है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सके, हे नाथ हे प्रभु सच्ची बात है स्वीकार कर रहे, हे नाथ को भगवान की कृपा स्वीकार हो जाएगा, भगवान कर सुनते हैं, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह कौन जट ही जाए। मान्यता को स्वीकार करने में स्वतंत्रता क्यों नहीं दिखाई देती? स्वतंत्रता बिल्कुल स्वतंत्रता है ही नहीं, स्वतंत्रता भी नहीं है असामर्थ्य भी नहीं है, सामर्थ्य भी है स्वतंत्रता भी, दोनों बात है। इसमें मेरा पर न माने में आप स्वतंत्र हो, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। या सहायता गीता सहायता ले लो, निर्मम अहंकार के लिए गीता, कर्मयोग में भी, ज्ञान योग में भी, भक्ति योग में भी स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र है पूरे के पूरे। संसार की चीज मिलने में कोई स्वतंत्र नहीं है, धन मिलने में, जवानी मिलने में, अपना नियोगता मिलने में, मान मिलने में, वाह वाह बधाई मिलने में कोई स्वतंत्र नहीं है। त्याग में सब स्वतंत्र है और समर्थ भी है, ये मेरी बात मान लो, समर्थ हो आप, इसमें निर्बल नहीं हो आप, मेरा मेरा न मानना तो निर्बल नहीं है। इसमें लो स्वतंत्रता में अभ्यास दिखता है, अभ्यास में अभ्यास कर लो, आपको अभ्यास कर लो, आपको अभ्यास दिखता तो अभ्यास कर लो। अरे अभ्यास नहीं है, अभ्यास से एक नई स्थिति बनती है, मुक्ति नहीं होती है, ध्यान देना, अभ्यास से एक नई स्थिति बनती है, मुक्ति नहीं होती अभ्यास से। जैसे रस्सी पर चलना है तो अभ्यास करने चल सकता है, ऐसे नहीं चल सकता, वही कल्याण थोड़े हो जाएंगे, एक स्थिति नहीं बन गई, ऐसे अभ्यास से नई स्थिति बनती है। प्रश्न तो ये है कि मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि स्वतंत्रता कैसे है, स्वतंत्र नहीं है तो स्वतंत्रता कैसे आप बताओ, इसको मैं नहीं मानने में स्वतंत्रता बताओ, पराधीनता बताओ, उसे विचार करें। कठिनता तो आपने पकड़ रखा है, कठिनता आपने पैदा की है, कठिनता तो है नहीं मूल में, आपने पैदा कर दी, मैं मेरे को पकड़ लिया, ये आपने की है, कठिनता है नहीं, नहीं मैं तो हे नाथ दर्द करो, हे नाथ ये बच्चा, हे प्रभु बच्चा पकड़ो, रात सुखेगा भगवान से पकड़ो, विचार तो अपने पकड़ो, कर्मयोग बनो, इन मन लगा दो संसार की सेवा में तो मिल जाएगा, कर्मयोग में संसार की सेवा में लगा दो मिल जाएगा, अरे आप अलग हो जाओ ये ज्ञान योग हो जाएगा, और भगवान को दे दो अपने आप को ऋषभ को, वो ठीक हो जाएगा, तीनों में से खुल जाएगी कर्म जो आपको शुरू लगे वो कर, अरे अभ्यास लगे अभ्यास करो, अभ्यास है नहीं, अभ्यास से तत्व नहीं प्राप्त होता है, अभ्यास करने से तो एक नई स्थिति प्राप्त होती है, जो पहले नहीं ऐसी स्थिति हो जाएगी, मैं स्थिति से अति तत्व है, तो अभ्यास नहीं होती तो फिर असमर्थ कैसे है आप भगवान सुन रहे हैं, आप अपनी माँ के पास रहते थे और माँ आपको छोड़ना नहीं चाहती थी और आपने छोड़ दिया तो माँ का जोर चला है? आप स्वतंत्र हुए ना, लगन होती है महाराज जी, लगन पे तो फिर आ जाता है, लगन कैसे, लगन तो छूटने की होनी चाहिए, बन रही कैसे, लगन तो छूटने की होनी चाहिए, यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं ये बंधन के लिए हुए हैं, मुक्ति के लिए हुए हैं, बताओ क्या, यहाँ रोटी मिलती है, लड्डू मिलते हैं, रुपया मिलता है, क्या मिलता है, बीकानेर में है बाल रमते है ना, अठारह मारे भाईला, अरे थू भाईला पर, तो थू भाईला कर दो, थू भाईला, भाईला हो गया थू भाईला, खेल में खेला है कि नहीं, बीकानेर आदमी पूछो तुम, क्यों सही है थू भाईला करो, थू थू भाईला, थू भाईला, हमारे भाईला नहीं है तुम, तुम्हारे हमारे भाई सब बैठे रहो, फिर आवश्यकता नहीं क्यों आया यहाँ पर, अगर आवश्यकता नहीं तो यहाँ क्या मिलता है, यहाँ क्यों आए, तो जरूर नहीं है। संत दास संघार में कई गु घु कई डोड, डूबण रो सासो नहीं तृण रो कोड, डूब जाओ इस भरवा नहीं है और तृण रो कोड नहीं है, ये दशा है, जरूरत क्या है, जरूरत तो इसी की है, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तून तजे अब ही तय, क्या संसार का शरीर का संबंध आपका रह सकता है, तो रहेगा नहीं, छूट जाएगा, तो छूट जाने से मुक्ति नहीं होती और छोड़ देने से मुक्ति होती है। छूट जाने से मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम तो छोड़ना चाहते ही नहीं, तो संग संस्कार रहेगा, अरे छोड़ दिया मुक्ति होगी। आपने अपनी माँ जी को छोड़ दिया तो क्या प्रतंत्र हो जाओगे बताओ? हमने तो कहा है आप मत छोड़ो, हमारे कहना मानते नहीं आप, तो जो मेरा कहना नहीं मानते, मैं कहूँ सही को अपना मानो, तो नहीं तुम्हारा कहना मानूंगा नहीं, तो वो नहीं माना, ये नहीं मानूंगा। क्या हम कहते छोड़ दो आपका है नहीं, ये मानो, एकदम प्रत्यक्ष बात है, कोई इसमें संदेह की बात नहीं है। संदेह है तो बोलो, ये तो आवश्यकता नहीं समझते छोड़ने की, तुम आवश्यकता समझते हो, आवश्यकता समझे छोड़ो, आवश्यकता नहीं समझो, देखो आवश्यकता नहीं, आवश्यकता समझते तभी बैठे हैं, नहीं तो क्यों बैठे हैं, क्या मुद्दा है? आवश्यकता समझते तभी नहीं बैठे हैं, नहीं तो क्यों? तो फिर आवश्यकता नहीं, कितनी आवश्यकता है, जितनी है उतनी छोड़ दो। और ये आप अगर नहीं छोड़ोगे तो संयोग की दासता और वियोग का भय बना रहेगा, वियोग का भय लगेगा आपको, नहीं लगता है शरीर छूट जाएगा, शुभ छूट जाएगा, भय लगता है ना, भय भय बढ़ जाएगा, छोड़ दो भय बढ़ जाएगा, मेरे कहने पर जा गए नहीं, मेरे कहने पर भी कह दो तुम चले जाओ, क्यों नहीं गए? छूटने की आवश्यकता ही नहीं, क्यों नहीं गए बताओ? मैंने कहा कि तुम मत जाओ, तो आवश्यकता तो फिर छोड़ दो। मैं इन्हें रखता नहीं हूँ, मेरी लोग कहते हैं कि छोरिया है वो ब्याह नहीं करती, इस बात से मेरे को गाली देते हैं, तिरस्कार करते हैं, बड़ी बड़ी निंदा करते हैं कि स्वामी जी बिगाड़ दिया। मैं कभी भी छोरी को कुंवारी रहने की सम्मति नहीं देता, ना छोरों को मैं देता हूँ। नारायण था ना गोविंद भवन का मैनेजर, तो पहले वैश्य विद्या में पढ़ना था, मैं गया था न्यासी साल, न्यासी नब्बे 1989 कितना वर्ष हुए, तो उस समय उसकी माँ ने कहा कि नारायणिया ब्याह नहीं करता और रेशमी कपड़ा नहीं पहनता, ये शिकायत की मैं अगर भाई समझी की बात मानता है, तो मैंने कहा रेशमी कपड़ा तो पहनना क्यों नहीं, और ब्याह की निषेध करूंगा नहीं, ब्याह होगा छोरा छोरी कहीं हुए उसको, ब्याह निषेध में नहीं होगा, तो छोरों को भी ब्याह का निषेध नहीं करता, छोरी का ब्याह का निषेध कैसे करूंगा? छोरियों के लिए तो मैं कहता हूँ कि आज आपके माँ बाप है तब तो घर में आपका राज्य है, अगर माँ बाप मर जाएंगे भौजाई रह जाएगी तो भौजाई वो नंद सोती नहीं है, कोई कोई ऐसी है जो नंद का आदर करती है, ऐसा मैंने देखा है, आदर करती है बहुत, परंतु प्राय नंद बुरी लगती है, ये मेरे घर खर्च घर खर्च आती है, मेरा मेरा घर नाम नाश करती है, तो कुंवारी रहेगी कहाँ जाओगे तुम? इस वास्ते कुंवारी रहेगी मैं समझ नहीं देता, छोरों को भी नहीं देता, छोर साधु हो जाए मौज मस्ती में रह सकते हैं, छोरी कहाँ जाएगी बताओ? वो साधु हो जाएगी, हमारे साथ रहेगी बताओ? छोरा तो हमारे साथ रह जाएगा, मैं उसको भी मैं नहीं कहता हूँ, मैं ब्याह कर दो, खराब रिश्ते पड़ोगा फिर कुकर्म करोगा तो इसे ब्याह कर दो, अच्छा वो ठीक है, अब कई बाया नहीं करती ब्याह नहीं करेंगे तो तुम्हारी मर्जी भाई, हम तो ये कहते नहीं तुम ब्याह मत करो, भाइयों को मैं नहीं कहता तुम ब्याह मत करो, वो बता नहीं करेंगे तो तुम्हारी हिम्मत है जो करोगे, हम नहीं कहते। तो है लेकिन ऐसा होता है कि हम प्रयत्न करते हैं और फिर निराश हो जाते हैं, फिर जो है थोड़े दिनों बाद फिर जो है वो जिज्ञासा जगती है, फिर प्रयत्न करते हैं। देखो फिर जब वो सफल नहीं होता फिर निराश हो जाते हैं। इस तरह आपको एक बात बताओ, आप पूछते हैं कहते हैं कि हम प्रयत्न करते हैं कि शरीर में हूँ मेरा नहीं है, इसमें प्रयत्न करते हैं पर फिर फेल हो जाते हैं, फिर प्रयत्न करते हैं फिर फेल हो जाते हैं। ये तो है, यही है ना प्रश्न, और है उसे ये बात सुनो। अब सुन लो भैया, नहीं है फिर अपने कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, यही बात है ना आपकी, हम प्रयत्न करते हैं छूटता नहीं है, ये भी प्रयत्न है। और एक बताओ, शंका साफ कर दो, मैं बस उसका उत्तर दूंगा। प्रयत्न ना करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न ना करें इसका प्रयत्न करते हैं। इस प्रयत्न क्या करोगे, इसे प्रयत्न क्या करना है, प्रयत्न नहीं है इसका प्रयत्न क्या करोगे, प्रयत्न है ही नहीं इसमें क्या प्रयत्न करोगे। महाराज जी अभ्यास का एक आदत पड़ रखी है, आदेश है तो मैंने कह दिया ना अभ्यास कर लो, मैंने भी छुट्टी दे दी आपको, अभ्यास का अभ्यास कर लो। अभ्यास करके भी नहीं हो रहा है ना महाराज जी, अभ्यास तत्परता नहीं हो रहा, दुख होना चाहिए, दुख तो होता है, दुख तो होता है, दुख होता नहीं है, ये तो खतरनाक है, तो नहीं हो तो बिना दुख होगा तो मिट जाएगा, दुख तो होता है, तो खतरनाक है, दुख होता है आप सह नहीं सको मिट जाएगा, तो कच्ची बात तो मिटेगी ही, सच्ची बात नहीं मिटेगी, कैसे तो मिटने वाली है, दुख होता है मिटने वाली, ये नाथ मेरे छूटता नहीं, वो स्वामी कह रहे हूँ हारियो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल आता है, तुम्हें दास बस हो जब प्रेरक पूर्व आप कर दो मेरे से नहीं होता तो गौर कर देंगे, पर नहीं छूटना का दुख तो आपको होना चाहिए, इतनी घटी चीज चाहिए। बालक भी अपने मन की बात न शुद्धि होने से रो देता है कि नहीं, अपनी मनमानी न होने से बालक रोता है कि नहीं, रोते तो काम सिद्ध होता है ना, तो एक माँ के सामने उस बड़ी माँ के सामने रो समझेगा, तमें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु से सुखद, बड़ी माँ तो भगवान ही है ना, उससे बड़ी माँ तो कोई है नहीं, ये माँ तो एक जन्म देने वाली, एक जन्म दे दी, दूसरे जन्म में दूसरी माँ चाहिए अरे वो सदा की माँ, तो आपको ही माँ मानते हैं आपके आगे रो रहे, हमारा अगर हम तो कहते हैं हमारे साथ भगवान के सामने रहो, हमारी बात मानो, हमारे को मानो तो हमारी बात मानो, कोई हमारे आपके सामने मैं क्या मैं कहता हूँ ना अरे वो भगवान के सामने मेरे कहने से रहो, ये ना छूटता नहीं, मैं ना छूटता नहीं, केवल आप लगन लगा दो छूटता नहीं, छूटता नहीं, हरदम खाने पीने सोने जगने में हरदम के छूटता नहीं, मैं मेरा छूटता नहीं, मैं मेरा छूटता नहीं, ये बात लगो छूट जाएगा करके देखो, इसमें अभ्यास काम नहीं करता है, प्रयत्न काम नहीं करता है, त्याग तत्काल होता है, जो हमारा नहीं है उसका त्याग तत्काल होता है, तो तत्काल होता है, आपको अभ्यास हो अभ्यास करो, आपको जैसे हो वैसे कर लो, बड़ी बढ़िया बात है, नीचे दर्जे की बात है और सीधी सरल बात है, शुभ मई करो। कहते हैं कि जो भगवान के सामने रोते हैं ना रोने का भी भोग होता है, लंबी कम हो जाती है, रोने का भोग होता है, रोने का भोग होता है कि रोने का भी भोग होता है, रोने से खुश हो जाओगे तो रोना रहेगा नहीं, रोने का सुख लोगे तो रोना रहेगा नहीं, जैसे पैसा खर्च कर दिया तो पैसा रहता नहीं, ऐसे रोने का भोग लगेगा तो रोना रहेगा नहीं, सुख जाएगा सुख खर्च हो गया, भोग हो जाता है, भोगों में रोग होगा, भोग रोग होगा, अशांति होगी, दुख होगा, ये होगा, जो भोगी को होता है वो होगा, योगी को ना नहीं होगा। जिज्ञासा तीव्र कैसे हो, जिज्ञासा तीव्रता की कमी है, जिज्ञासा में तीव्रता नहीं है, जिज्ञासा तीव्र कैसे हो, तीव्र जिज्ञासा ये हो कि संसार से काम चलेगा नहीं, शरीर और संसार से काम कितना दिन चलाओगे, ये विचार करो कि शरीर और संसार से कितना दिन काम चलाओगे, ये तो एक दिन छूटेगा, तो छूटेगा तो कल्याण होगा नहीं, छोड़ दो कल्याण हो जाएगा, बहुत वर्ष रहे कबीर साहब का पद आता है, मैं तो न्यारा हूँ श्याम जी, मैं तो न्यारा हूँ श्याम जी, साहेब जी सौगन, मैं तो न्यारा हूँ श्याम जी, मैं भी न्यारा हूँ, मेरा बहुत दिल गया, दुख पाया बहुत दिल गया, अब न्यारा हो गया, शेर न्यारा हो श्याम जी, आप हत बढ़ जाएगी। सीधी बात है, सरल बात है, एकदम पक्की बात है, कोई संदेह की बात है। आप न्यारे हो, शरीर के साथ आप एक नहीं हो। अगर शरीर के साथ एक होते तो आपके रहते हुए बचपन आपसे छूटता नहीं, आपने बचपन को छोड़ा नहीं, या छूट गया तो आपका बस चलता है क्या? तो आपकी नहीं है चीज, चाहे तो शरीर को अपना माना रखा लो और चाहे इसी ऐसा छोड़ दो, बस अपना रख लो, इस तरह सबको तो रख लो। आप कहते हमारे को बिना लिखी काम चल जा रहा था, ऐसी बात है सुना? नहीं चलेगा। आप शरीर को पकड़ते रहोगे, शरीर छूटता रहेगा, पकड़ते रहोगे। आप बचपन को पकड़ा छोड़ गया, जवानी को पकड़ा छोड़ गया, वृद्धावस्था को पकड़ा छोड़ गया, रोग पकड़ा छोड़ गया, शरीर को पकड़ा और छोड़ गया, मर गए। आप पकड़ते हो, आपका पकड़ना सिद्ध नहीं होगा। असत्य बात कैसे सिद्ध होगी? जो है ही नहीं वो कैसे सिद्ध होगी? इस वास्ते पकड़ छोड़ दो, पकड़ छोड़ दो, आप साफ छोड़ दो, आप साफ मालिक बना, आप साफ छोड़ गया, बिना छोड़े छोड़ गया, ऐसे संसार को सब छूट रहा है। अब छूट रहा है उसको आप छोड़ दो तो मुक्ति हो जाएगी, और अपने आप छूटो तो बंधन होगा, चिंता होगी, बंद होगा। एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। इसको छोड़ आप अलग हो जाओ, ज्ञान योग हो गया, और आप भगवान के शरण में जो भक्ति योग हो गया, और सेवा में लगा दो, जो सेवा में लगा दो है, जो ये कर्मयोग हो गया, और अपना मनो तो जन्म मन योग हो गया। ठहर कर नहीं सकोगे, दुख ही दुख पाओगे, पंद्रह दुख पड़ेगा और कुछ हाथ नहीं आएगा। शरीर को मेरा छोड़ मेरा मानने पर सिवाय संकट और दुख के कुछ हाथ नहीं लगेगा। अरे छोड़ दो, निहाल जाओगे, एकदम बात ठीक है। बोल दो नहीं मैं बाल यही प्रार्थना करो भगवान से, जब नहीं हो छूटा तो बालक को जब अपनी चीज नहीं सुहाती तो रोता है, रोने से काम सिद्ध हुआ है नहीं? सबके पास बचपन में ये बात अनुभव की हुई है कि रोते तो काम बढ़ जाता है, ऐसे रोने लग जाओ काम बढ़ जाएगा। भगवान करो कि महाराज में छूटता नहीं, मेरे को छूटता नहीं, मैं क्या करूँ, महाराज छूटता नहीं, रोने लग जाओ, व्याकुल हो जाओ, छूट जाएगा। दिन नहीं भूख, रेड नहीं निद्रा, रात में नींद नहीं आवे, दिन भूख नहीं लगे, ऐसी लग जाए, लगे हो जाएगा ठीक। जी एक बार आपने ये बात कही थी, मैंने आपसे पूछा तो आपने ये कहा था कि भगवान से डायरेक्ट प्रेम ही मांगो, तब तो ज्ञान के पीछे क्यों पड़ते हो, शरीर सरकार के पीछे क्यों पड़ते हो? पर बात हमारी ये है कि शरीर से पुरानी स्मृति के अनुसार तो शरीर से अलगाव का अगर लक्ष्य रखता हूँ तब तो मैं अलगाव में कोई जरूरत नहीं है, अलगाव अलग बात छोड़ दो, प्रेम मांगो, केवल प्रेम के बिना रूप पड़ो ठीक हो जाएगा। आप साहब भगवान का प्रेम होते ही अपनापन छूट जाएगा, अपनापन छोड़ना नहीं पड़ेगा, शरीर में अपनापन छोड़ना नहीं पड़ेगा। दो चीज कैसे रहेंगे, ये पेड़ को अपना मानेंगे तो शास्त्रों को अपना कैसे मानेंगे? ऐसा पेड़ को अपना नहीं माने, शास्त्र अपना हो गया, ऐसे आप अपना मत मानो, भगवान हो गया, छूट जाएगा अपने। ये शास्त्र की होने पर पीएम में अपना पर रहता है क्या? महाराज जी ऐसा होता है कि मतलब बिना जो है शरीर के अलगाव के प्रेम भी नहीं हो पा रहा है, पहले बात एक ही है, प्रेम में नहीं हो रहा, एक ही बात है, प्रेम होने छूट जाएगा, छूटने से प्रेम हो जाएगा, दोनों में चाहे सो कर दो आप, पहले छोड़ने से प्रेम हो जाएगा, प्रेम करने से छूट जाएगा। अब आपको जो सुगमता पड़े वो पहले कर लो, दोनों हो जाएगा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, गीता का दुख संयोग का वियोग नाम योगम है, सीधे सारी बात। आप पापात्मा है, पुण्यात्मा है, अधिकारी है, अनधिकारी कोई जरूरत नहीं, आप कैसे है कैसे कोई जरूरत नहीं, आप केवल यही कि मेरा नहीं है शरीर, मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। नहीं तो शरीर को अपने रख लो, मरी ये मुताब बना लो, ये कर लो, मरी वो रख नहीं सकते, बना नहीं सकते, तो मेरा नहीं है मान लो। तीसरे कोई आप बताओ, दो रास्ता है, चाहे तो अपना मत मानो, और अपना मानो तो बना लो आप अपने शरीर को। तीसरा उपाय कोई आप बता दो, अपना तो घर में रख नहीं सकते, मान नहीं सकते, बना नहीं सकते, रख नहीं सकते, तो अपना नहीं है, यही बात सीधी है, सरल है, ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, एकदम बहुत हो जाएगी। निर्ममो निरहंकार कर्म योग में कहा है, भक्ति योग में कहा है, और ज्ञान योग में कहा है। अरे ये बात स्थिति होनी पड़ेगी आपको सबके लिए ठीक रहे। और आप मान लो मेरा नहीं है, और मान न सको तो रो भगवान की प्रार्थना करो, नाथ ये मैं मेरा कैसे छूटे, हे प्रभु मैं मेरा कैसे छूटे, मैं अरु मोर तोर नहीं माया, इसका नाम माया है, ये माया का त्याग करना है। मैं छूट गया, मैं छूट गया, ना मैं हूं ना मेरा है। आप इतने भाई बहन बैठे हो, किसी की ताकत है कि घर को, रुपया को, शरीर को रख लोगे? किसी है सामर्थ बताओ? अगले मेरी ताकत है कि हम तो साथ शरीर को साथ रखेंगे, रुपया साथ रखेंगे, कुटुंब को साथ रखेंगे, आप साथ रख सकते हो? तो रख सकते नहीं तो जो अपने वो नहीं आगा पाप कटो नहीं, साथ तो रह नहीं सकते, सुनो पाप कट जाए, रख सकते हो कह लो, कोई नहीं रख सका, कभी नहीं रख सका, तो छोड़ दो, बड़ी सीधी बात है। भगवान से प्रार्थना ऐसे करें, मुझे स्वीकार करा दो, स्वीकार करा दो, मैं से मेरा स्वीकार भगवान स्वीकार। असली नगर भीतर की जलन होनी चाहिए, नकली काम नहीं होगा। देखो अर्जी दो पाई पेपर होता है उस पर चलती है और ताकत नहीं है, असली बात कहो तो भगवान में चलती है, करने में भगवान सब करने के तैयार है। अहंत सर्व पापे मोक्ष ईशाई मार सोचा, सब पापों से मुक्त कर दो, तुम चिंता मत कर, माम एक ही नाथ में तो आप सब कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल भगवान मेरे हैं, मेरा कुछ भगवान का है, इतना आप कर लो, तो कुछ नहीं करना, भगवान आप ही कर दें, सब कर दें एकदम। भक्ति का रास्ता बड़ा सुगम है, रोज गुरु पड़ जाना। शरणागति क्या है? शरणागति है गले पड़ जाना, किसी गले पड़ जाए आदमी, ये भगवान गले पड़ जाओ, कोई काम करो गले पड़ता हो नहीं, भगवान है ना छूटता नहीं, है ना छूटता नहीं, मेरे छूटता नहीं, मैं छूटता नहीं, आप जितन कभी छोड़ सकते नहीं तो भगवान से कहो, वो छुटा देगा, नहीं छुटा हुआ तो आपकी पंचायत ही नहीं, हम तो आप गए महाराज, अब छोड़ो मत छोड़ो आपकी मर्जी, हम तो आप गए आपका वो, इसको मस्त हो जाओ, गीत गाओ, भगवान का कीर्तन करो, स्नान करो और मस्त हो जाओ, बड़ा सीधा रास्ता। अब देखो अब भी अपना कीर्तन करो, एकदम मन लगा करके, तत्परता से मन लगा कर कीर्तन करो, अभी अभी सब ठीक हो जाएगा।